में चले दासी लबे दासी खुशबू तेरी बाहों चे में बसना सी रब कोल मंगे आज मिला कदी ना मैं फेरे दासी कला तेरा जिक्री कराऊं ते मेरे उते अंज जिया फिकरा ना पा मैंने किती वे वाणी मैनू मगरों ना लावे याद तेरी आंदी है मैं की करा हर वेले रोज हसांदी है ओफे हसाब जदू दिल ते ओ कदम बढ़ांदी है जा मेरी जांदी है ते जा मेरी दस मैं की कीता गुना Never running out of space for you अधी अधी राता नू मैं जागा भी in there for you तू आएगी मेरे सपनों दी रानी know I'm here for you Let me make things crystal clear for you, for you. Gabi mere nain se nain mila, main te muna mode asi tere jogi hore na koi baavre, oh mere saavre. दस देवे मैनू क्यों तू हैगी परेशान कैसी अजब खामोशी छा चुकी है दिखती मुझको तू चंदा की रोशनी में यूं हूं ये साए हंस के पुकारे दिल मेरा तुझे बोल कदों आवेगी तू गल्ला ना तू करी गोल हल ते मैं तेनू अखियां ही नहीं है तू टिकना ही नहीं है हूं चाया तेरी आंदी है मैं की करा हर वेले रोज हसांदी है उफ बेहसा जदू दिल ते ओ कदम बढ़ांदी है जा मेरी जांदी है ते जा मेरी दस मैं की कीता गुना Never running out of space for you अधी अधी राता नू मैं जागा भी in there for you तू आएगी मेरे सपनों दी रानी know I'm here for you Let me make things crystal clear for you, for you.